al-Uthman. Na sasa hivi anakuja afuna wa shaykhuna Abu Ayman Shirazi, kulli tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جزى الله شيخنا أبا أحمد محمد ابن عثمان على ما ألقى على مسامعنا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الثوابت المنهجية. katika fursa hii adhim ambayo nimepewa na shekhe wetu al-Munawi Abdul Rauf hafidhahu Allah ta'ala wa wafaqahu katika kituo hiki na markazi hii, مركز يا الإمام المزني الشافعي رحمة الله تعالى عليه. حقيقة هي نعمة الله تبارك وتعالى أمبايو نواجب ويتو تمشكور الله تبارك وتعالى نتم حميدي، واني حقيقة كما لبتنغلية قسيمة أبو أحمد حفظه الله قم بمركز هي نعمة، ونعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة. نعمة الله تبارك وتعالى كتسيسني نيني ميونغوني ونعمة زاكي نكبتكانا وكتوهيكي كتك مهلا هفا كتو أنباتو تنتراجي بإذن الله الكريم كتكواني نغومي مبوبوتي بإذن الله الودود يكوي ماريشا نسينجي دعوة السلفية كذلك iwe markazi hii ni ngome madhubuti ambayo itapambana na shari zote na balaa zote za bid'a na nyinginezo. Sioni za kuzungumza kwa kuwa mengi ambayo nilitaka kuyazungumza ameyatabahar Sheikh Abu Ahmad Sheikh Muhammad hafidhahu Allah ta'ala, isipokuwa kwa kile ambacho kwamba ninakielewa na ninakifahamu kule tulipotoka katika mazingira yale ya zamani, mazingira ya an-nufra wal-furqa ambayo ilipatikana katika safu ya masalaf, basi wallahi la azim ambacho ninakiona kitamu kukizungumza, kuzungumzia neema ya huu udugu. Kutoka kule tulipotoka, yule ambaye hakuishi na mazingira yale hawezi kuona ladha ya da'wa as-salafia, kama ambaye yule ambaye hakutoka kwenye bid'a hawezi kuona ladha ya sunna, yule ambaye hakuona hasara ya nufra walfurqa hawezi kuona ladha ya al-ijtimaa. Tuzungumzie neema ya ukhuwa fillah ambayo ametupa Allah tabarak wa taala, na neema hii ya al-ukhuwa ni miongoni mwa neema adhima baada ya neematul huda wal iman, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala wadhkuru, anasema Allah tabaraka wa taala kumbukeni, id kuntum a'daa, pale mlipokuwa maadui, mlikuwa nyinyi maadui, hamtazamani kwa bashasha, mlikuwa mnapitana kama magari. Kumbukeni mlipokuwa katika hali hiyo, kumbukeni. Sisi haya tunayajua, tunayashuhudia, tuliyoona katika mitaa ya Dar es Salaam. Kumbukeni mlipokuwa katika mazingira hayo, fa alafa baina qulubikum, Allah tabarak wa taala akaleta ulfa, akaleta mshikamano, akaleta haya mahabba baina yetu, baada ya kuwa tayari aliyotambawa, asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambaukiwa baada ya neema Allah tabarak wa taala ambayo imeshuka juu yenu, mkawa ni ndugu moja, mnakaa leo hii kwa pamoja, mna hadithi, mnaalikana, kama alivyosema Allah tabarak wa taala wa alafa baina qulubihim, kwamba hii kwetu tuielewe ni neema. Anasema wa alafa baina qulubihim, yeye ndiye aliyeleta ulfa baina ya nyoyo zao, fajtamau, wakakusanyika kama tulivyokusanyika hapo, wallahi alhamdu, wa atalafu, fazdadat quwwatuhum bisababi ijtimaihim, kama alivyosema al-Imam Sa'di, wakakusanyika wakawa pamoja, ikazidi nguvu yao baada ya kuwa wamejumuika, wamekuwa ni kitu kimoja. Alhamdulillah, dawa imeongezeka. Alhamdulillah, nguvu imeimarika kwa kupatikana kituo hichi cha al-Imam al-Muzani. Hii kwetu ni neema. Hii hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kuzikusanya nyoyo, hayupo huyo. Hata Mtume alayhi salatu wassalam, maadhalalati mansibi, pamoja na utukufu wa daraja aliyokuwa nalo, Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia, lau anfakta ma fil ardi jamia, lau ungelitoa ewe Muhammad ma fil ardi jamia, yale yapo yaliyopo ardhini, wanasema ahlul ilm, min dhahabin wa fiddatin wa ghayrihima litaalifi baina qulubihim, ungetoa dhahabu zote za dunia Muhammad, ukatoa fedha zote za dunia Muhammad, na visivyokuwa viwili hivyo katika vya thamani, usingeweza kuoanisha baina ya nyoyo zao. Baada ya tilka nufra walfurqati shadida, baada ya mfarakano mkubwa uliokuwepo, haya anaambiwa Rasul alayhi salatu wassalam, usingeweza kuyafanya hayo Muhammad, huna uwezo wa kuzikutanisha nyoyo. Mwenye uwezo huo ni Allah tabarak wa taala. Wanasema ahlul ilm, al-Imam Sa'di anasema, li'annahu la yaqdiru ala taqlib al-qulub illa Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu hakuna mwenye uwezo wa kuzikengeusha nyoyo zaidi ya Allah tabarak wa ta'ala. Hakuna mwenye uwezo wa kuzibadilisha nyoyo kutoka katika hali kwenda kwenye hali nyingine zaidi ya Allah tabarak wa ta'ala. Yeye ndiye muqallib al-qulub. Hii kwetu ni neema. فما أروعها من نعمة, نعمة نزول إليوغ, خير نزول إليوغ, دنياك كنا كمال, كنا بهاء, كنا جلال, لله الحمد والمنة. حكونا كفوفا أما تتلقوا تكليليا كما أموجة كحق, لمعنى قسم أهل العلم, هي الأخوة لا نبغي بها بدلا ولا نبالي أكان جاها أجاها كان أو عرضا هي الأخوة لا نبغي بها لا نبغي بها بدلا نوليب من شكمانه أما وسيسي حكونا كنجينا أماتو تتكوى بدالي kwamba eti tukupeni hiki muachane na udugu wenu ni uhuwa kwetu sisi uhuwa ala alhaq uhuwa ala alhuda uhuwa ala sunna hakuna chengine ambacho tutakijali iwe ni jaha hatuna haja ya jaha iwe ni urwa binana alhasab hatuna haja na alhasab hiya aluhuwa fillah tajma'una ni udugu ambao utatukusanya kwa ajili ya Allah litajlu walhiqda walasqama walmarada uondoe hiqdi nyoyoni uondoe chuki nyoyoni uondoe machafu nyoyoni uondoe maradhi kwenye nyoyo huo ndio udugu tunaotaka huwa al-ukhuwa billah tajma'una لتجلو الحقد والأسقام والمرضى ودبوته ني حبل السماء ني كامبا يكتوكا مبنغوني حبل الله المتين ني نعمة هكذا فمن يبغي له وهنا يأتي إلى ما يأتتاك كما يتهين إباتنا حالي سيريدشا أتكيكو أنا ما كسودي وهايو basi taraha muntasira al-amal munqariba utamuona mtu huyo tamaa zake zimekatika atamaliza visigino vyake kwa safari zake za umbea hii ni tawfiki ya Allah tabarak wa taala neema ya Allah adhima na huu ndugu kwetu una fadhila amezizungumza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma aliyepokea al-Imam at-Tabarani na aliyepokea akaitaja al-Imam al-Baghawi katika sharh as-Sunna na amesahihisha al-Allama al-Albani katika as-Sahiha anasema ghura al-iman al-muwalat fi Allah wal-mu'adat fi Allah والحب في الله والبغض في الله كشكو مضبوط تا ايمان يا مجاوي اما تحتكوا انا كنا كومبو ني واو يفندانه فاجيل الله ونصريانه فاجيل yake na ikitokea wamefanyana uadui isiwe ni kwa rangi zao isiwe ni kwa utaifa wao isiwe ni kwa kabila lao kwamba huyu kama si katika sisi kwenye kabila katika sisi katika hili la almuwala iwe lillah walmuada iwe lillah walhubu fillah na watu wapendane kwa ajili ya Allah kadhalika ametaja alimam muslim katika sahihi yake hadithi ya Abu Huraira kumaanisha kwamba mapenzi yetu haya yaliyopo katika udugu wetu huu kwa yule ambaye atashikamana nayo afahamu kwamba kwa dhamira yake hiyo njema na kwa lengo lake hilo maridhawa atawekwa chini ya kivuli cha Allah siku ya kiyama. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul hakika Allah subhanahu wa ta'ala atasema يوم القيامه أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وكواب وليطمان كوادي وتكف وانه وكواب وليطمان كوادي لكلمة التوحيد وكواب وليطمان كوادي لمنهج وظلاهين وفنك كن يكفوني سكو أمبارا كل كفوني سكو كفوني كام بل محبة يتهايا ya kupendana katika uhuwa fillah yanapelekea wewe kupata mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja Imam Ahmad katika Musnad na Imam Ibn Hibban katika fahiyake na Imam al-Hakim katika Mustadrak na amesahihisha al-Allama al-Albani kadhalika amesahihisha isnadi yake al-Imam Shu'aib al-Arnaut anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam almutahabbu anasema wajabat mahabbati lilmutahabina fiyya, yamewastahiki mapenzi yangu kwa kunda kupendana kwetu lillah na kujumuika kwetu lillah na kukadiria neema ya al-ukhuwa billah kuipa makadirio yake yanayostahiki ni sababu itakayopelekea sisi tuwajibikiwe na mahaba ya Allah tabaraka wa taala. Wajabat mahabbati, yamestahiki mapenzi yangu, yamewajibu mapenzi yangu, lilmutahabina fiyya, kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yangu. Tumejumuishwa hapa na la ilaha illa Allah, tumejumuishwa hapa na kalimatu tauhid, tumejumuishwa hapa na mawqifu moja ya watu ambao wanakutana katika akida moja, al-mu'tabad as-salafi as-sahih. Tunamwomba Allah tabarak wa taala bimannihi wa karamihi wa judi atujalie kuwa ni miongoni mwa watakaopata hayo mahaba yake subhanahu wa taala. Hakuna makubwa kama mahaba ya Allah kwa sisi, kama alivyosema ahlul ilm, si shani wewe kumpenda Allah, shani je wewe Allah anakupenda. Kwa hiyo tuyaombe mahaba ya Allah tabarak wa taala kwa kufuata rasuli alayhi salatu wassalam, kushikamana na manhaji ya rasuli alayhi salatu wassalam. Anasema Allah tabarak wa taala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbuna madha, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa amiya kama kweli mnampenda Allah mapenzi ya kweli ni kuwateni mimi, na aliposema ni kuwateni mimi hakufunga sehemu, afuate rasuli alayhi salatu wasalam katika kila kitu, katika manhaj ambayo ni aam kadhalika, afuate rasuli alayhi salatu wasalam katika ibada, katika muamala, katika suluk, katika akhlaq na katika aqida. Tukishikamana katika haya tumepita kwenye sabilullah, sabili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutabaki katika umoja wetu, tutayapata mahaba ya Allah tabarak wa ta'ala. Tunamshukuru Allah kwa neema ya umoja wetu huu, umoja wa kushikamana katika haki, umoja wa kushikamana katika sunna, umoja wa kutokuangalia kulia wala kushoto, la yaminatan wala yasara, la sharqiyatan wala gharbiyya. Kwenye umoja huu la saharwardiyya, kwenye umoja huu la shiuiyya, kwenye umoja huu la ashaira, la ashariyya wala hajawira wala haddadiyya. Ni umoja katika manhaji, ni umoja katika sunna. Walillahi alhamdu wal minna والحمد لله على هذه النعم. الله خيرا. والآن يأتينا الشيخ والأخ الحبيب ومولاي الحسين سمي.